الله سبحانه وتعالى د انسان توبه قبلي چې څوک هم په صدق او اخلاص سره الله جل جلاله ته توبه وباسي الله پاک دا توبه قبلي او د توبې په عمل سره الله جل جلاله ډیر خوشاليږي او بندنه راضي کیږي او چې کوم ګناهونه هغه نشوي هغه ګناهونه ورته معاف کوي ولو کدا ګناهونه دومره زیاتی چې د ځمکې او د اسمان منځ کې چې کومه فاصله ده داړه کوي بیا هم که څوک په صدق او اخلاص سره الله سبحانه وتعالی ته توبه وباسي الله جل جلاله دا توبه قبلي. حدیث شریف کی راضی من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه، سوک چی توبه وباسی د دین مخ کی چنور د مغرب نو روخیږي نو الله جل جلاله رجوع رحمت کی پاغ باندې الله سبحانه و تعالی دا توبه قبلی. نور د مغرب نو راختل دا د قیامت د علامات نه یو علامه هم ده، کله چې دا علامه ظاهر شي بیا به د هیڅ یو انسان توبه نه قبلیږي. که هغه توبه وباسي توبه به نه قبلیږي. که یو کافر ایمان روړي مسلمانیږي نو دا ایمان به نه قبلیږي.